gönlünün bebeğine. Al canımı bir kadını ben ölüm, kurban olum gözünün bebeğine. Al canımı bir kadını ben ölüm, göz koymuşum gerdandaki benine. Göz koymuşum gerdandaki benine. Al canımı bir kadını ben ölüm, al canımı bir kadını ben ölüm benden. Kemer kuşak sarım beline, yüz bin kurban değer güzel geline. Altın kemer kuşak sarım beline, yüz bin kurban değer güzel geline. Bir can değil bin can seni verene, bir can değil bin can seni verene. Al canımı ver kadını ben ölüm, al canımı ver kadını ben ölüm benden. Eğmediğim başım eğdim önüne, yüreğimi söküp koydum eline. Eğmediğim başım eğdim önüne, yüreğimi söküp koydum eline. İstersen gönder beni ölüme, istersen gönder beni